Al-Kauthar című szúra, mekkai, verseinek száma 3. Bismillahirrahmanirrahim. A könyörületes és irgalmas Allah nevében. Inna a'tainakal kauthar. Bizony, a Kauthar adtuk neked. Fasalli li rabbika wanhar. Imádkozz hát az Uradhoz és áldozz. Inna shani'aka huwal abtar. Az ellened fenekedők bizony elvágottak lesznek.